مست غزا د منصوري د ترش رنگ دے مست غزا د منصوري د ترش رنگ دے راز زوانانو بیا په دښمن باندې غرزنګ راز زوانانو بیا په دښمن باندې غرزنګ مست غزا منصوری دی ترش رنگ دے مست غزا دا منصوری دی ترش رنگ دے راز زوانانو بیا پا دخمن باند غرزن دے راز زوانانو بیا پا دخمن باند غرزن دے مونگ دے قبل شہید رے بر پنوں پلا ملیاتی مونگ دے قبل شہید رے بر پنوں پلا ملیاتی فتح بارزی پدا غنم کے بارکاتی فتح بارزی پدا غنم کے بارکاتی فتح بارزی پدا غنم کے بارکاتی گاٹل منور کودائی کول میدان دے جنگ دے گاٹل منور کودائی کول میدان دے جنگ دے راز زوانانو بیا پا دخمن باند غرزن دے راز زوانانو بیا پا دخمن باند غرزن دے مست غزا منصوری دی ترش رنگ دے مست غزا دا منصوری دی ترش رنگ دے راز زوانانو بیا پا دخمن باند غرزن دے راز زوانانو بیا پا دخمن باند غرزن دے مونگا منصوری کمانڈو حزم دا منصور لرو مونگا منصوری کمانڈو عزم دا منصور لرو زان بپری قربان کو دا قرآن غن دی منصور لرو زان بپری قربان کو دا قرآن غن دی منصور لرو زان بپری قربان کو دا قرآن غن دی منصور لرو مونگا نسپور دی وقت مورور آر سور فیرنگ دی مونگا نسپور دی وقت مورور آر سور فیرنگ دی راز زوانانو بیا پا دخمن باند غرزن دی راز زوانانو بیا پا دخمن باند غرزن دی مست غزا منصوری دی ترش رنگ دے مست غزا دا منصوری دا ترش رنگ دے راز زوانانو بیا پا دخمن باند غرزن دے راز زوانانو بیا پا دخمن باند غرزن دے بیا پا آریانا کے آہستون دا مارکا دا بیا پا آریانا کے آہستون دا مارکا دا داد او خود بدر دی غزاو نامو نادا داد او خود بدر دی غزاو نامو نادا داد او خود بدر دی غزاو نامو نادا برلا سے پٹول جگن غازی طالب ملنگ دے برلا سے پٹول جگن غازی طالب ملنگ دے راز زوانانو بیا پا دخمن باند غرزن دے راز زوانانو بیا پا دخمن باند غرزن دے مست غزا دا منصوری دا ترش رنگ دے مست غزا دا منصوری دا ترش رنگ دے راز زوانانو بیا پا دخمن باند غرزن دے راز زوانانو بیا پا دخمن باند غرزن دے مونگل دی وڑان دی ور تکڑی تمرینا دی مونگل دی وڑان دی ور تکڑی تمرینا دی مل دا جنگل پار مز پسلی اخصصا دی مل دا جنگل پار مز پسلی احساسا دی مل دا جنگل پار مز پسلی احساسا دی مونگ دی نڑائی ار کبر جن بندی کلنگ دی مونگ دی نڑائی ار کبر جن بندی کلنگ دی رازی زوانانو پیپ دخمن باندی غرزنگ درازے زوانانو بیا پا دکمن باندے غرزنگ دے مستا غزا دے منصوری دے ترش رنگ دے مستا غزا دے منصوری دے ترش رنگ درازے زوانانو بیا پا دکمن باندے غرزنگ درازے زوانانو بیا پا دکمن باندے غرزنگ دیر دکمن زپن کے عمری آزم گزارو دیر دکمن زپن کے عمری آزم گزارو داد بجش کنسل سو مرد جوند یادگارو داد بجش کنسل سو مرد جوند یادگارو داد بجش کنسل سو مرد جوند یادگارو ہارون ایوبی تاریخی بات نامنگ دے ہارون ایوبی تاریخی بات نامنگ دے رازے زوانانو بیا پا دخمن باندے غرزنگ دے رازے زوانانو بیا پا دخمن باندے غرزنگ دے مست غزا دے منصوری ترش رنگ دے مست غزا دے منصوری دے ترش رنگ دے رازے زوانانو بیا پا دخمن باندے غرزنگ دے رازے زوانانو بیا پا دخمن باندے غرزنگ دے رازے زوانانو بیا پا دخمن باندے غرزنگ دے